bizo. Ovo je za sve mlade dame koje znaju same, a ne žele biti same. Baby Dux mrzi stare grame, kad ne pandame, loše fame iz dubine tame. Original superstar, bolesna braća, prosti vokabular, darmar. Ja volim sudar, randevu, vule vuku žea, uvek moja sestva. Stari taj Dremi Leven, grando kaco familija, bize teksa i filija. Jer one vole samo mene, kad nam krene ljubavne vene, kod ružne žene. I zapamti, nemoj mi nikad dati, ako misliš plakati mami tati. Mala moja, cijedim ti zadnju kap znoja. Don Quixote Dux i maca dobro kroja. Ja to volimo seks. Baby Dux, sada me sve, gledaj me mangupe, kako odvodim cure skupe iz tvoje grupe. Sada me sve, gledaj me mangupe, kako odvodim cure skupe iz tvoje grupe. Baby Dux, sada me sve, gledaj me mangupe, kako odvodim cure skupe iz tvoje grupe. Sada me sve, gledaj me mangupe, kako odvodim cure skupe iz tvoje grupe. Baby Dux, bizo, Kool-Aid. Miris skupog parfema, na tijelu krema, ja i ti i neka seksi tema. Pitaš za ljubav, pitaš za nas, ali u posteljama tražiš spas. Volim plave, ja volim crne brinete, ja volim skupe tete. Dame, ja volim vas, jer vi volite nas. Ovo je uvod, a sada vas. Bizo Ajetola, Juan de Marco, stara skola. Zvoni Motorola, na krevetu ti me čeka škola. Dijelimo ga pola, pola, hrana na sred stola. Blancerola, viski, kola, tijela ljepljiva ko smola. Al dente, dijelim ti komplimente. Egzotična kao Kuba, il predivna koa ruba. Dečko ti je šatro guba, šatro frajer cuga. Šatro divlja na sred kluba, doma miran kao guba. Baby Dux, sada me sve, gledaj me mangupe, kako odvodim cure skupe iz tvoje grupe. Sada me sve, gledaj me mangupe, kako odvodim cure skupe iz tvoje grupe. Baby Dux, sada me sve, gledaj me mangupe, kako odvodim cure skupe iz tvoje grupe. Sada me sve, gledaj me mangupe, kako odvodim cure skupe iz tvoje grupe. Baby Dux, sada me sve, gledaj me mangupe, kako odvodim cure skupe iz tvoje grupe. Sada me sve, gledaj me mangupe, kako odvodim cure skupe iz tvoje grupe. Baby Dux, sada me sve, gledaj me mangupe, kako odvodim cure skupe iz tvoje grupe. Sada me sve, gledaj me mangupe, kako odvodim cure skupe iz tvoje grupe. Baby Dux, sada me sve, gledaj me mangupe, kako odvodim cure skupe iz tvoje grupe. Sada me sve, gledaj me mangupe, kako odvodim cure skupe iz tvoje grupe. Baby Dux, sada me sve, gledaj me mangupe, kako odvodim cure skupe iz tvoje grupe. Sada me sve, gledaj me mangupe, kako odvodim cure skupe iz tvoje grupe.